Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay 10,000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay 10,000 silencios que habitar, ningún secreto que ocultar. No hay por qué decir que no. Y sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanto te quedar, intenta separar a nos. No es para mí vivir así. Tal vez es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay 10,000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre. Sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir. Está acabando el tiempo, lentamente. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, amb un nou segment del nostre espai que ens porta aquestes novetats, aquestes cançons que ens arriben a tots vosaltres. Musicòpolis, la capital de la música, com a vosaltres us agrada. En temes com aquest de David Bisbal, 10,000 razones, 10,000 maneres de quererte. És una de les cançons des del seu àlbum del 2014. David Bisbal i ara DJ Antoine amb Matt Mark i aquest Crazy World. Un món absolutament boig. It's crazy, yeah, I know. Everybody's begging to see some change, but it's alright, 'cause hey, I got something to believe in. Can't let go of this feeling, this I know. And I'm going all the way. Alright, now here we go. We something in the air tonight, it's just how the wind blows. Everybody's on this roller coaster ride, up, up, here we go. You've got something to believe in, don't let go of this feeling, this I know. And we're going all the way, all right, now here we go. vuelto de lado. Quizás yo no tema perderte y no sienta el dolor si te miro de frente. Por eso voy diu Guille Castro, la cançó és Escúchame tú. Seguim amb les novetats discogràfiques de Musicopolis Hardwell amb Matthew Coma, Jair You. Música que ens arriba a través del món de la discoteca i ara un record impens. El gener del 2012, just 10 anys després de la mort d'en Pau, l'1 d'octubre del 2001, del fundador de Sopa de Cabra, en Joan Ninyin Cardona, bressol al mateix temps d'aquella banda legendària que es deia Ninyin's Mind Tribute Band, que va ser el rovell de l'ou del qual va néixer després Sopa de Cabra. Es va fer a la Mirada de Sal un concert molt especial amb la seva germana Carmelina Cardona i un grup de músics d'amics que van fer reviure la música d'aquests dos músics. Això, amb la producció de Julio Lobos, excomponent també de Sopa de Cabra i amic personal d'en Ninyin, s'ha produït un disc que es diu Serendípia, amb salseta discos, un disc en directe que inclou aquest senzill que ara escoltem, a càrrec de la fantàstica Ninyin's Mind Band. Vull ser tu, la clau. Aquesta és una peça d'en Joan Cardona que sentim ara mateix també a Musicòpolis. Amb ells, el record. Castigo es que a ya sabes, sabes que voy yo. La Shakira ens porta una nova cançó mitjançant el nostre espai de Musicòpolis. Nunca me acuerdo de olvidarte. Neina, cues de pansa i fes memòria. Martin Garrix i Jay Hairway ens aporten el Wizard, també com una de les novetats que us presentem. We'll be right back. para venirme a buscar. No la paró el respeto ni tampoco la dignidad. Mareaba la perdiz para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. ¿Te gusta llamar al mal tiempo? Si tú me llamas yo vengo. Contigo me sinvergüenzo, porque las malas cosas se pegan. No huyen, no escapan de ser como son. Que aproveche esa mala leche de tu interior. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas, a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. Tenía la sangre fría, más frío su corazón. De muy mala intención y de mala hierba, voy dejándola que hierba para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas, a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. Pegatina amb Olivia. Aquest és el final d'aquest segment de Musicòpolis. Escoltaves la cançó que ens aportava amb una magnífica interpretació també la Pegatina amb Mario Díaz al costat i Chronicles amb la companyia de DJ May que ens aporten el Tech the Talk amb una producció que, sens dubte, t'agradarà. O no, però aquí la tens. My name is Mad Chronicles. Let's go! yeah.